I co ty na to? Ja na to jak na lato bombarduję twoją głowę, jak Kosowo jest bombardowane przez bojowe samoloty NATO. To nie seria książeczek dla dzieci, poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato. To zadane przez 5-2, bardzo proste pytanie. Co się stanie, gdy 5-2 wygra pierwsze spotkanie? To wy na to, panowie i panie, jak wam się podoba takie granie? Nawijanie zachodniego krańca Polski, Poznań! Nasze miasto, stolica Wielkopolski, naszym terytorium dębie zakopiemy jego zachodnia połowa. Nasza liryka jest ciężka, tak jak dziecia towarowa. Nie zrozumiałeś nas za pierwszym razem, to posłuchaj tego wszystkiego od nowa. Tak długo, aż będziesz wiedział, że tak, tak to my, że 5-2 to my, że spełniamy swoje sny, że jesteśmy latarnią wyprowadzającą twój statek z gęstej mgły. Pomyśl, czy świat tak naprawdę umiera, czy każdy z nas własne sumienie pożera. Czy to koniec, czy początek? Koniec początku, początek końca. Twarzą zwracam się do słońca, koniec tej kasety, początek nowej przygody. To dopiero małe źródło wielkiej wody. Słuchaj nas tak długo, aż się dowiesz, kim jesteśmy, jak żyjemy, co nas wali, kogo szanujemy, że nie udajemy, o kim zawsze pamiętamy, o czym nigdy nie zapominamy. Właśnie tacy zostajemy, na razie się nie zmieniamy. Tak gramy, tak będziemy grać. Jak myślisz, czy wygramy? I co ty na to? Jak ci się teraz podobamy? Jak ci się teraz podobamy? I co ty na to? I co ty na to? Co ty na to? I co ty na to? Co ty na to? I co ty na to? Gdy straciłeś orientację, pamiętaj, 5-2 ma zawsze rację. Na swe teksty dajemy gwarancję, bo 5-2 reprezentuje najwyższą instancję. Pojawiają się pytania, czy to jest do wysłuchania? Czy podoba wam się styl naszego rymowania? Czy są zrozumiałe dla was nasze długie i piekielnie zagmatwane zdania? Chyba tak, no co inaczej robiłbyś teraz na ziemi z głową przy głośniku? Nie oczekiwałem innego wyniku. Co mierzyłem, w to trafiłem, z dług niejednego zwaliłem. Tak jak chciałem, swoje pokazałem, wielu główkom ryj zapchałem. Teraz nikt nie powie, że 5-2 to sezonowa grupa. W końcu Poznań, miasto najpiękniejsze bez dwóch stan. Nigdzie nie ma takiego klimatu, hip-hopu i bań. I dwóch MC rzucających się zakręcia z taką gracją, potrafiących sobie radzić z najdziwniejszą sytuacją. Piąteczka, dwójeczka wyciągnięta już za wleczka. Czuję, że za chwilę wybuchniemy, tak jak w grochu beczka.